کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بنا ہوں آخر حسین ماں بھائی حسین نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلا ہوں آخر حسین ماں بھائی حسین کتنی تپش ہے بیٹا تیرے بچے کا اپنے غم میں کیوں دل سے نہ لگاؤں آخر حسین ماں بھائی حسین نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین پھر سے تم کو آغوش میں سلاؤں آخر حسین ماں ہوں نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین ماں جبریل سا فرشتہ جھولا جھولانے آیا لینے کے جام کو پانی پلانے آیا بچپن کے لاڈ تیرے میں کیسے بھول جاؤں آخر حسین ماں بھائی حسین نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین اس پہ احمد کا ہے دلارا سر آ گیا سنا پہ میں کیسے چین پاؤں آخر حسین ماں حسین نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاشا تیرا بنا آخر حسین ماں بھائی حسین نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین اب یہیں پر تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں آخر حسین ماں ہوں نازوں کے پالے بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین خون میں ہاتھوں سے روکتی تھی وہ مر گیا تڑپ کے کس طرح بھول جاؤں آخر حسین ماں بھائی حسین نازوں کے پال بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر سیر میت ہو جس کے گھر پہ دیتے ہیں لوگ پرسا کتنی غریب ہے یہ اجڑی ہوئی تیری ماں لینے میں تیرا پرسا ہر گھر میں روتی جاؤں آخر حسین ماں نازوں کے پال بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین ماں روئی نہ حد پہ زہرا مقتل میں روئی زہرا روتا ہے جو بھی تجھ پہ کرتی ہوں ساتھ گریا ہوتے ہوئے حسن سے نوحہ تیرا لکھاؤں آخر حسین ماں بھائی حسین نازوں کے پال بیٹا جو جی میں پھیلاؤں آخر حسین ماں اتنی تپش ہے آخر حسین ماں آخر حسین ماں آخر حسین ماں